مجھ کو درپیش ہے پھر مبارک سفر، مجھ کو درپیش ہے پھر مبارک سفر، قافلہ پھر مدینے کا تیار ہے، نیکیوں کا نہیں گو تو شافقت، نیکیوں کا نہیں کوئی تو شافقت، میری جھولی میں اشکوں کا ایک ہار ہے، کوئی سجدوں کی سوغات ہے نہ کوئی زہد و تقویٰ میرے پاس سرکار ہے، کوئی سجدوں کی سوغات ہے نہ کوئی زہد و تقویٰ میرے پاس سرکار ہے، چل پڑا ہوں مدینے کی جانب مگر، چل پڑا ہوں مدینے کی جانب مگر، چل پڑا ہوں مدینے کی جانب مگر، ہائے سر پر گناہوں انبار ہے، تیرا ثانی کہاں مجھ ساسی بھی امت میں ہوگا، تیرے عفو و کرم کا شہ دو جہاں، تیرے عفو و کرم کا شہ دو جہاں، کیا کوئی مجھ سے بڑھ کر بھی حقدار ہے، ٹھوکرے در بدل تب تلک کھائیں پھر مدینے مقدر سے جب آئیں، کاش قدموں میں سرکار مر جاؤں میں، کاش قدموں میں سرکار مر جاؤں میں، کاش قدموں میں سرکار مر جاؤں میں، یا نبی یہ تمنائے عطار ہے۔